Έλα ρε φίλε, 100 τηλέφωνα μέχρι να πιάσουμε. Σιγά καημένε, μην πήρες και 500. Τι είναι αυτά ρε, τι είναι τέρεσα στα σινεμά να πούμε. Συλλαμβάνουν τα παιδιά, θα τους βάλουν και τα μπέλα περί τετυμποϊσμού. Ιδανικά, ναι, ιδανικά. Δηλαδή... Αλλά δεν καταλαβαίνω, πολύ αργά το πάει η κυβέρνηση. Και να εμφανίζεται από το πουθενά ο Μπογδάνος με τον Άδωνη να τους γιαουρτώνουν και να λένε κάψε τους την πυρά. Μα θα εξυφτυλίγια αυτά. Μαζί με τις μάγισσες, τις μαχαλοσατανίστριες. Αλλά είχε χάρη που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ μαλθακή, είχε χάρη που είναι μαλθακή και τους... Ναι, η αλήθεια είναι ότι στο ΣΥΡΙΖΑ μαλθακοφέρουνε. Μα τι αντιπολίτευση είναι αυτή τώρα. Ήτανε μεγάλοι μαλθάκες, 4 χρόνια τους είδαμε. Να σου πω, το διέγραψε αυτό που τη μάρτυρα στην ανάρτηση για τον Τζόκερ. Τελικά τι διέγραψε, ναι, αυτός από το Facebook ο έγκυρος. Πρέπει να δέχθηκε απειλές για τη ζωή του από τους Μαδουραίους. Πρέπει να δέχθηκε απειλές για τη ζωή του. Λογικά δεν ξέρω, μπορεί. Ξέρεις ποιος άλλος χαίρεται με όλο αυτό που γίνεται. Ο Μπογδάνος, όχι, αυτός χάρη και ήδη έδωσε τα ονόματα, ρουφιάνεσε πάλι κομπλέ. Ο φίλος μας ο Γεωργιάδης, εκεί που το ρωτούσαν τι είπε στο ντοκιμαντέρ και τα λοιπά. Τζόκερ σου λέει τώρα, Τζόκερ, σωθήκαμε. Τώρα μια χαρά. Δεν έβαλε και ο Χατζηνικολάου στη συνέντευξη με τον Παγκελόπουλο καθόλου απόσπασμα. Μια χαρά. Όλοι μιλάνε για τον Τζόκερ και όχι για τον Άδωνη που ήταν χεσμένο στο ελβετικό ντοκιμαντέρ. Πάντως έκανε ρωτήσω ο Χατζηνικολάου στον Παπαγγελόπουλο. Χθες δεν μπορεί να το ρωτήσει, το ρώτησε τουλάχιστον. Το ρώτησε. Ντολμαδάκια δεν μάθαμε πάλι, αλλά οκ. Okay. Ναι, τουλάχιστον έκανε μια ερώτηση. Εντάξει, βελτιώνεται σιγά σιγά, είδε. Ρε Αποστολή, έλα. Εντάξει, τους έκανες ρόβα και τους αστυνομικούς και το Υπουργείο και τα Υπουργεία μου μέσα να μην πω τίποτα άλλο. Την Κράβα τι σε πειράζει τώρα και την έκανες έτσι. Γιατί μωρή, στην Κράβα είσαι. Ναι, είμαι στην Κράβα. Ναι, ήμουνα στην Κράβα, τελείωσα την Κράβα, δούλευα στην Κράβα. Εντάξει. Και... Επειδή είναι κοντά μωρή, τι ζωή τραβάς τώρα, εκεί κόλλησες. Εντάξει, ναι, κόλλησα και εκεί, γιατί τη δυσφημίζεις έτσι ρε φίλε την Κράβα. Ωρε παιδί. Πολλά έχουμε εκεί πέρα. Πάρα πολύ ωραία σχόλια και όλα λειτουργούν μια χαρά και το ΕΠΑΛ εκεί τέλεια λειτουργεί. Αυτό όταν ο καθένας σταματήσει να έχει το χαβά του, μπορεί να κάνουμε και ένα βήμα σαν κοινωνία. Το δικό μου το χαβά. Ναι. Από την πρώτη στιγμή που άκουσα αυτή τη γελία καταγγελία για την ταινία Τζόκερ, κατάλαβα ότι πίσω από αυτή την καταγγελία κρύβονται, ότι είναι σε σκευωρία ΣΥΡΙΖΕΟΝ. Στοιχειώδες αγαπητέ Watson, στοιχειώδες. Βέβαια, μόνο με τέτοιες γελίες καταγγελίες. Μα με τι άλλο, υπήρχε περίπτωση να κάνει η κυβέρνησή μας τέτοιες γελιότητες, τι είναι τίποτα καραγκιόζηδη. Μόνο με τέτοιες γελίες καταγγελίες και συκοφαντίες μπορούν να αντιμετωπίσουν. Παρόλα αυτά, έστω ότι ήταν οι ΣΥΡΙΖΕΕΣ αυτές, ας κάνουμε την υπόθεση εργασίας. Απίκο βλέπω η μπάτση όμως, αμέσως πήγανε, κάνανε τον ντου στον κινηματογράφο. Συγχωρείς, όταν κάνεις μια καταγγελία στην αστυνομία, παραπονιέστε, δεν φτάνει, δεν πάει, δεν εμφανίζεται η αστυνομία. Νομίζω είναι υποχρεωμένη από τον νόμο. Και επιπλέον. Ναι, καλά, υποχρεωμένη να σταματάνε θεάματα. Ποιο νόμο, αυτό του μεταξά, ναι. Όταν γράφει απαγορεύεται κάτω των 18 ετών, πρέπει να εφαρμόσει. Ο νόμος. Επιτέλους, να εφαρμοστεί κάποια στιγμή και ο νόμος. Επιτέλους. Αυτή η επιστροφή της κανονικότητας του Κυριάκου είναι η επιστροφή στην κανονικότητα της Χούντας. Χούντα είχαμε και με το ΣΥΡΙΖΑ. Ζήσαμε ένα. Οπότε μαθημένοι είμαστε, σωστό. Τώρα θα μας κάνει εντύπωση. Καλά τα λες. Εκτός από προδοσίες, ζήσαμε και ένα μπάχαλο. Είστε συνταξιούχος. Όχι. Δουλεύετε. Όχι. Τι κάνετε. Άνεργοι είμαι. Πότε βγήκατε άνεργοι στην ανεργία. Στην Ελλάδα μόνο οι αριστεροί έχουν δουλειές. Ναι, αλίμονο και λίρες όπως ξέρουμε. Πότε βγήκατε στην ανεργία. Έχει καιρό. Χρόνια. Έχει αυτό, τι σχέση αυτό. Έχει αυτό με τις ρουφιανιές του ΣΥΡΙΖΑ. Τι σχέση έχουν όλα αυτά. Πώς δεν έχουνε. Βγήκατε επί ΣΥΡΙΖΑ ή πιο πριν. Όχι, δεν έχει σημασία. Κάπου έχει σημασία τώρα γιατί υποψιάζουμε διάφορα. Η Ελλάδα είναι βολεμένη μόνο η Πασόκη και οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Κανένας άλλος. Δεν ανοίγετε ένα Twitter. Καλοπληρώνουν, ξέρω. Δεν χρειάζεται, τα λέω και σε σένα που ξέρω ότι δεν τα δημοσιεύεις όλα. Εδώ είναι τσάπα, τι να το κάνεις. Εκτός και αν σου δίνει μεροκάματο και να παίρνεις και σε μένα, δεν το αποκλείω. Πολύ ωραία τα θέματα που έχετε βάλει, μπράβο στο Θήμιο, αλλά ξεχάσατε κάτι, ρε παιδιά. Τι. Θα πρέπει να απαγορευτεί και μόλις πέφτει, όπως λένε, μόλις δει ο ήλιος, έχουμε και απαγόρευση κυκλοφορίας. Αυτό. Πολύ αυτό, κάποιες εφημερίδες, ας πούμε. Μπράβο. Δηλαδή πρέπει να επιβληθεί να αγοράζουμε μόνο μακελιό, ξέρω εγώ. Θα κρύβουμε το ριζοσπάστη μέσα στο μακελιό τώρα, κατάλαβες. Όχι, στο μακελιό, κάτσε κάπου μπορεί να το κρύψουμε στο μακελιό, γιατί. Είναι η πιο ταιριαστή εφημερίδα με αυτή την κυβέρνηση. Σωστό και αυτό. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω και από πού να σταματήσω. δηλαδή τον έβλεπα σήμερα, μόνο που δεν έβαλε τα κλάματα, γιατί δεν οι αστυνομικοί, όσο λένε, πήκανε μέσα. Τους βρίζουμε τους αστυνομικούς που μπήκαν μέσα στο σινεμά. Αλλά αυτός, επειδή μου το καημό σου ήταν, γιατί δεν έγινε τίποτα με τον Παμίτη. Ποιος ήταν αυτός? Ο Μπογδάνος. Α, ναι, ναι, ναι. Καλά, είχε την καούρα του αυτός να ρουφιανέψει καινούρια ονόματα. Είχε την κολοπηλά, αλλά. Κουκούλα, γιατί δεν του έχουν, μπορεί να μου πει κουκούλα. Κουκούλα, γιατί δεν το καταλάβουμε, το ξέρουμε. Άσε που κουκούλα είναι αυτό που βλέπει. Άμα το βγάλει αυτό, από μέσα μπορεί να σηκωθεί αυτόματα κανένα χεράκι που χαιρετάει τον ήλιο. Σίγουρα, και όχι με αυτού και αλωνώνε. Αυτινού κυρίως. Κύριε Μπαρμπαγιάννη, θέλω να σας κάνω μια καταγγελία. Κύριε Βυζδέκη, εσείς ρουφιάνος είστε? Ναι, ναι. Για πείτε μου την πουθανιά σας. Αυτό που έγινε με τον Τζόκερ είναι απαράδεκτο. Στρέφεστε όλοι κατά του κύριου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης. Στρεφόμαστε. Οι δύο υπάλληλοι στο Υπουργείο Πολισμού είχαν προσληφθεί επί ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το ρουφιάνος και Μπογδάνος δεν είναι καινούργια ρουφιανιά. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Ήθελα να σε ρωτήσω για δύο πράγματα. Θέλω να σου πω. Ναι. Το πρώτο είναι για αυτό την εκπομπή που είναι πριν από τις ειδήσεις από εσάς. Αμέσως πριν από εσάς. Αυτοί οι άνθρωποι για πολύ λίγο το άκουσα και δεν μπόρεσα να το ακούσω, άλλο το κλείσα. Μιλάγανε για τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στα σκουπίδια και κάνουν απεργία. Δηλαδή θέλουν να φέρουν τους ιδιώτες, οι οποίοι ιδιώτες από πού θα κερδίσουν. Τι ανθρωποφαγία είναι αυτή? Δηλαδή θα πρέπει να φάμε τους ανθρώπους αυτούς που θα πάνε με τους ιδιώτες να δουλέψουν και θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να μην μπορούν να ζήσουν? Όταν υπάρχει πείνα, φίλε μου. Πρέπει να φας κάποιον άλλον, το διπλανό σου, ναι. Γι' αυτό ακριβώς δημιουργείται και η πείνα. Είναι τελείως εξωπραγματικό. Εύχομαι οι άνθρωποι αυτοί που τα άπανε, αυτοί που ακούω, οι συνάδελφοί σου εκεί πέρα, σου πω έτσι, ελπίζω να μην βρεθούν ποτέ σε μακροχρόνια ανεργία. Να σου πω και κάτι ακόμα. Πέρσι είχα έρθει με το γιο μου και είχα παρακολουθήσει την παράστασή σου. Φέτος θα μπορούμε να έρθουμε. Πέρσι ήταν στα 15, φέτος θα είναι στα 16. Επιτρέπεται, είναι κατά το 18 ή πάνω των 18. Έφερες το ανήλικο παιδί? 16 χρονών είναι. 16 χρονών είναι κλεισμένα? Όχι, τα κλεισμένα, ανήλικο δεν πιάνει. Όχι, δεν με νοιάζει. Θα φέρεις το παιδί στη δικιά μου την παράσταση και την εγώ. Εντάξει, θα το ξέρω. Γι' αυτό σε πήρα να... Το νου σου. Παρ' όλα αυτά, μπορείς να δοκιμάσεις την τύχη σου. Ας το ρισκάρουμε. Θα φέρω και εγώ τα όργανα της τάξης να ελέγξουνε. Με τον Μπαλούρδο δηλαδή. Από 9 Νοέμβρη στο Σταυρό του Νότου κάθε Σάββατο. Πίτσες μπλε. Λέγεται. Να ρωτήσω κάτι. Ρωτήστε κάτι. Η κυρία Κουτσούκου, τι ώρα έρχεται? Κουτσούκου, ποια είναι η Κουτσούκου? Στα παραπολιτικά δεν πήρα. Ναι, ναι. Το μικρό της ποιο είναι? Μαργαρίτα. Α, η Μαργαρίτα. Το μεσημεράκι, μετά τις 2-3. Α, ευχαριστώ. Ναι, μαγειρεύει το πρωί το χρυσό μου, μαγειρεύει. Μαγειρεύει το. Είναι πολύ χρυσό κορίτσι. Είναι χρυσό, χρυσοπλατινένιο. Έτσι, έτσι. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, και μόλις απλώσει τα ρούχα έρχεται. Νοικοκυρά, νοικοκυρά. Από τις σπάνιες γυναίκες που δεν βρίσκεις τέτοια σήμερα, που δεν την ψάχνεις κιόλας. Αλλά ναι. Να είστε καλά, ναι. Εσείς να είστε καλά. Τέτοια κορίτσια να είχαμε. Έτσι, έτσι. Θα ήταν αλλιώς η κοινωνία. Αλλά πού? Με ένα κινητό στο χέρι να πούμε, να αλλάζουν τους γκόμενους όλα που κάμψα. Τέλος πάντων. Έχεις δίκιο. Όπως θα λες είναι. Κορίτσι για σπίτι. Γιατί βγαίνει έξω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ναι. Βρε, θα τρακάρετε, λέω. Κοιτάξτε και μπροστά σας. Έμαν είναι δυνατό. Ενώ η Μαργαρίτα Κουτσούκου ποτέ δεν θα το έκανε αυτό. Όχι. Γιατί είναι χρυσό κορίτσι. Κοιτάει μόνο μπροστά τη. Έτσι, έτσι. Να σε καλά. Άντε, να σε καλά. Γεια σου. Αποστολάκι, κάτι σου είπα την περασμένη εβδομάδα. Αλλά δεν ακούω. Κάτι σου είπα την περασμένη εβδομάδα, το κάνεις? Όχι, αυτό λέω, δεν ακούω, δεν πειθαρχώ. Σου είπα να πάρετε από 10 να πάρετε εσύ και άλλα σπίτια σας. Να παραπεράσετε. Δεν βρήκα 10. Είναι οκ που έχω 8. Μπράβο, όχι, εντάξει, το ίδιο κάνει. Καλά είναι. Ωραία, θες να σας περάσουμε κανένα χεράκι και εσάς? Α, δεν μου περάσει χεράκι, εσένα περάσει χεράκι. Ένα μανίκι, κάτι. Από είναι. Ένα μανικάκι λίγο να έχεις να χαρίσει, γιατί σε έβλεπε στερημένο λίγο. Άντε, ρε, φύ, άμα σε διώξω από εκεί να πει τη δουλειά να κάνει. Μπορεί να πει τη δουλειά να κάνει, ρε. Τη δουλειά που σου περιγράφω, θα περνάω μανίκια, κάτι περίεργο σαν και εσένα. Σταθμός παραπολιτικά εκεί. Σταθμός. Παίρνω από Κρήτη. Τι τα κάνεις, μωρέ? Καλά είμαι, εσείς? Ωραία. Θέλω να πω σε τι συχνότητα είσαστε, γιατί δεν σας ακούω εδώ που είμαι. Στην Κρήτη που είσαι, σε ποιο νομό? Ηρακλείου. Στο 95,8. Τι σταθμός είναι αυτός? Παραπολιτικά Κρήτης. 95,8. Α, ωραία, 95,8. Και άμα παίξεις και δυο μπαλωθιές, μωρέ, θα ακούς καλύτερα, θα φύγει και το σήμα. Ξεχνάω, γιατί είμαι μεγάλη γυναίκα. 95,8. Αυτό είναι η ηλικία ή ο σταθμός? Πόσο μεγάλη είστε? Και τα 70 χρονών είμαι. Έλα καλά, μια χαρά έχεις τη ζωή μπροστά σου. Αλλά εγώ άκουγα στην Αθήνα και τώρα είμαι εδώ για λίγο καιρό. Ναι. Και θέλω να ακούω και δεν το πιάνω εδώ πέρα. Εκεί τώρα, θα βγάλεις άκρη εκεί. Ναι, 95,8. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου. Ούτε καν του δεν έκανε. Σ' αγαπώ πολύ. Περίμενε λίγο να μιλήσει λίγο μια δασκάλα. Αχ, δασκαλίτσα, φέρε, καιρό. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Είμαι λίγο αδύναμος στη γλώσσα. Στη γλώσσα. Θέλω λίγο αυτό το επαναληπτικό που κάναμε στο σχολείο που λέει γλώσσα-γλώσσα. Γλώσσα-γλώσσα, μαθηματικά ιστορία. Γλώσσα-γλώσσα θέλω. Γλώσσα-γλώσσα δεν μπορώ να σας κάνω. Έλα, μωρή, αφού μαζί πάει αυτό, γλώσσα-γλώσσα. Μαθηματικά, μαθηματικά. Όχι, τα μαθηματικά ήταν πάντα μόνα τους. Γλώσσα, γλώσσα, μαθηματικά, ιστορία. Η γυμναστική ήταν καλά. Γυμναστική. Γυμνάστρια είναι, δεν μου το πες. Γυμνάστρια είσαι. Γυμνάστρια δεν είναι, αλλά κάνω καλή γυμναστική και μουσική. Έχει καλό στόμα. Αγάπη μου, θα με γυμνάσεις. Ναι. Κάνεις personal. Personal. Ναι. Πού σου είπα μόνο personal. Personal σε αυτοκίνητο. Personal σε αυτοκίνητο. Ναι, στο λικαβιτό πάνω. Στο λικαβιτό. Πάτμο είμαστε, πάτμο. Για τη θέα το λέω, για τη θέα στην Πάτμο, στο λιμάνι, ναι, να κοιτάει η θάλασσα. Στον κάμπο μόνο. Στον κάμπο μωρή, δεν τρέπεσαι, εγώ έφταγα μετά. Πού ήταν μπαλούρδο η αστυνομία και ο εισαγγελέας στο χρηματιστήριο? Πού ήταν όταν τρώγαν τα λεφτά από τα ασφαλιστικά ταμεία? Δεν είχε ανήλικους εκεί πέρα, αυτά τα κάνουν ενήλικες εν γνώση τους. Μπράβο, πού ήταν όταν ο ενέργεια εκεί μάζευε τα λεφτά και τα έτρωγε στη Μύκονο με σαμπάνιες? Πού ήταν η αστυνομία? Χαριετιζόταν με το Βορύδι που ήταν ο δικηγόρος του. Πού ήταν όταν οι γιατροί πηγαίνανε ταξιδάκια? Μία σύζυγος γιατρού μου είπε: Βασίλη, έχουμε γυρίσει όλο τον πλανήτη, όχι όλη την Ευρώπη. Έχουμε γυρίσει με το σύζυγο όλο τον πλανήτη. Καλά, αυτό για καλό το λες. Φαντάσου το jet lag. Άκου τώρα, έλα, άσε με. Α, είναι πρόβλημα. Πού ήταν όλοι αυτοί οι αστυνομικοί? Γεια σου, μεγάλε δάσκαλε. Τι κάνεις? Καλά. Πώς τα καταφέρνεις και σε καλά με αυτά που γίνονται? Έχω τον τρόπο μου. Τι σε νοιάζει, τι ζωή τραβάς? Δώσε μας τη λύση και σε εμάς, τι σε ακούμε. Α, στο διάλογο θα σου δώσω και τη λύση, ό,τι θέλω θα κάνω. Γιατί απαγορεύσανε τον Τζόκερ, δεν μπορώ να καταλάβω, ότι δεν απαγορεύουν εσένα. Αυτό και εγώ δεν το ξέρω, θα δούμε. Εσύ είσαι πολύ πιο επικίνδυνος. Από τον Τζόκερ, Ναι, έτσι πιστεύω. Εντάξει, και είμαι και πιο καλός να ξέρεις ερμηνευτικά. Αλλά οκ. Το δεύτερο είναι, πες μου σε παρακαλώ, πώς την παλεύεις με αυτό ο σταθμό? Μια χαρά. Μια χαρά την παλεύεις. Η καλύτερη μου είναι. Καλά λέω ότι υπάρχει πρόβλημα. Καλά το λέω. Η καλύτερη μου είναι με αυτού. Ναι, εντάξει, καλύτερη είναι, αλλά μέχρι να γίνει το μπαμ, περίμενε τώρα. Το τρίτο και πιο σοβαρό είναι ότι αύριο Πέμπτη στις ΣΕΡΕΣ θα γίνει στο κέντρο του ΣΕΡΟΝ στην Αρχαία μια αντιπολεμική και αντιτερεριστική διαδήλωση. Μουσική κατά βάση. Όχι ότι θα σηκωθεί κανένα από τον καφέ. Δίπλα οι καφετέρες θα είναι γεμάτες βέβαια και θα ακούνε τις Πάολες και τις Μάολες. Αλλά εγώ το λέω για όποιον θέλει και νιώθει καλύτερα να έρθει εκεί πέρα να πει αυτό που έχει να πει, να ακούσει αυτά που έχουμε να του πούμε εμείς. Μπάσκε και. Ουδέν, αλλά λέω. Πέρα από όλα αυτά τα δεξιοκρατούμενα και τα ημιφασιστικά πραγματάκια που συμβαίνουν, γίνονται και πιο σοβαρά πράγματα στη χώρα μας, έτσι. Όπως ας πούμε είναι η δίκη της Χρυσής Αυγής, η οποία συνεχίζεται και σήμερα απολογείται ο παπάς. Και καλό θα ήταν να ενημερωνόμαστε όλοι για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, γιατί αυτά που το λένε. Το καλύτερο είναι να μαθαίνουμε μετά πόσα αυγά βγάζουν. Οι κότες, λες. Οι κότες. Πιστόκοτες, τα αναδίδια. Το πιο σημαντικό είναι η πορεία που είναι 31 του μήνα στην απολογία του Μιχαλολιάκου. Ωραία, και η πορεία είναι σημαντική, αλλά και καθημερινά. Και καθημερινά, βέβαια. Ναι. Μπορείτε να ενημερωθείτε και το GT Trial στο Twitter. Α, μπράβο. Α, δεν με πρόλαβες. Και από το Twitter και από το Facebook το GT Trial είναι ενεργό. Και στο Facebook. Καλό είναι να ενημερωνόμαστε λιγάκι και για τη δίκη των αζηδίων, γιατί είναι η πιο σημαντική δίκη της εποχής μας, νομίζω.